بسم الله الرحمن الرحيم باب اشتداد غضب بالله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم باب د په بیان د سخوالی د عذاب د الله کې پاغچا چې اغلر پیغمبر او جنو ځکه پیغمبران دا ډېر د شفقت خاوندان وي خدای چې څوک قتل وي ناغړر بد نصیب وي وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث ذکر کرلے را حدیث دینا دام دے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ اللہ رسول فرمائلی وشتد غضب اللہ علی قوم سخ دے قہر و غضب دا اللہ پا قوم فعلو هذا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکڑے ددا سکار دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراب وهو حين ذا اللابي پدغه وخت کی يشير الى ربعيته اشاره کو لخپل غاخ مبارک تا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله عز وجل سخد عذاب د الله عز وجل لا رجلن په وسړي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شو وجني غلط الله رسول في سبيل الله د الله پلا رکی باب مل مالقی النبی صلی الله علیه وسلم من ذل مشرکین والمنافقین باب د په بیان دا کی چې ملا او شو نبی رسول تا د تکلیف د مشرکان او منافقان نا مشرکان خپل تکلیف رسول او او منافقان خپل وبه قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن ابان الجوفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا نبي ساق عن ابن ميمون الاودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دې کې چې الله رسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت موجه کول د الله د کور سره او ابو جهل او اصحاب له مرګري دا جلوس الناس تو وقد نهرت جزور بلمس زبح کړه شو یو خبرن جزور اختم و يخلم و ابو جهل ايكم يقوم وكم يو پتاسو کې به پورت شي الى صلا جزور بني فلان ثلاثه وای دا هغه سرمنه ته وای چې کې بچي وی بچی دانی کم یو بتا سو کې پورت شي هغه بچی دانی دوخه د بنی فلان تا فیاخذه نا غبر والی فیضعه کی بدی فی کتف محمد صلی الله علیه وسلم پمند دواړو ګود محمد صلی الله علیه و الی وسلم کی اذا سجدا کل چې هغه سجده وکي یره وي شوق داسې درکشتا بد نصیبا چې دا سکار بو کی نو صلا اغلفافی ته وی چې کی بچیران غاړل شي په خېټه د مور یعنی دوخی کی فام باسا اشقل قوم پ پورته شوی وغ ډیر بد بخته ددي قوم د کافرونه فاخذ هونو دغه بچدانې روړی وه داسوکو عقب ابن ابي معيط لکه رستو روایت کې اور پسې راغ نوم راځي عقب ابن ابي معيط فاسد وبد نصیبا فاخذه وغبچ دانی راڑا فلما سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ پیغمبر علیہ السلام سجدو کا وضعاو بین کتفی کی خود دا پمندو گوداغ کی اگر دا اللہ کور بدئی میزت من گنلو خود پیغمبر بغض دشمنی تیا غم حیر کو پا مسجد کی ورتا یو دا سی گندش دوگو پا منسک کی خوب قال فاستزحكوا وديسم خاندل وجعل بعضهم يميل على بعض بعض بدا سمائل کیدل بعض ته پيوبل ور غرزیدل او صحابي فرمای ابن مسعود رضی الله عنه وانا قائم انظر او زولارم قتل می خوشوش منو تد ایسوس نو کده پاسه دو مړکول وې دے ځکه دا خو غریب د بدن نم کمزور او غلام لو کانت لی مناتن کزما د من کول شوشو او مال د قوت او طاقت و تو رحتو نو ما بدا غرزول و ان زهر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او نبی علیہ السلام ساجدن سجده کون کیو ما يرفع راسه نرا پورت کو لخپل سر ا دې دې کې فقها او اشكال کړي چې دا غندګي په مندوګو کې پرته و نو څنګه پیغمبر په موس کې هميشه والي وکړو نو باز فقها دې طرف تلاړ دي ادا د امام بخاری می لانم دیته چې د چا د شاد طرف نه پیپلی تیر او غرزول شو د دې اختیار نه بغیر د دې موس جایز دی امام بخاری باب تړل او باب نه دا القی علی زهر المصلی قذر او جیفه کو غرزول شي په شاد موس کون کی ګندګی امردارا نو د د پموس کې فساد ناراضي باز علما دي طرف تلاړ دي ادم مزم د نفلو د فرضونو ځکه د بعض علما او مسلک دغه چا نفل مس خراب شونه عادت پی نشتا لکه امام شافعی رحم الله او حناف علما وای چې نه چا نفل مات کل نو د دې اعاده او دوباره کول په واجب دی اې د ډېر خندا د وژنه په یو بلدا شو ورغورځیدل وای که زما قوت وې لو كانت لي منعتن اي قوت كزما قوت و نما بدال الله د پیغمبر د شان غرزول و اذا الله پیغمبر سجده کیو او سر نه پورته کولو سر د الله پیغمبر نه پورته کولو حتا ان تلق انسان لاړو انسان فاخبر فاطمه خبر ور کو فاطمه رضی الله عنها تفجات را ل وهي جويريه او دا په دغه وخت کې ماشومه وا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها را ل او دی وخت کې دا ماشومه وا فتورحت هو انه لری کو دا الله پیغمبر نبی غرزولو ثم اقبلت و بیا را متوجی شو فاطمه بی بی علیهم دی کافر ته تصبوه طول ته بدر دی وی چې زما د بابا جی سره مولدا سے کار وکړو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال چه نبی دے سلام مصبر کو رفع صوته اواز را پور تکو ثم داله ابيدي تخيري وكي وكان زاد ادا ثلاثن قال چه بخي دعا غخت ندري پيري به غخت و اذا سال سال ثلاثن سوال به کول ندري پيري به کول ثم قال بي والله عليك بقريش ثلاث مرات دري پیر والله قريش ونيسي فلما سمعوا صوته كليش د پیغمبر आवाज او خيري و اورید ذابانه مزهق نو دین خندا لاړه وخافوا دعوته او دید خيرو نو يريدل څکه دیل پته وجدا پاک انسان دی او موږ دور زیاته وکو او دام د دوی عادتو چې خې پدې کور کې چا د الله نس غختی نو الله رات کړی نه دی تی کور کې چې چا سوال کړي ناغه سوال الله رات کړی نه دی. امام بخاری په او باب لزو کی ذکر کړي وکانو يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابا مشرکان لم پتوا چې خيري پدي خار کی قبليږي ثم قال الله عليك ابي جهل ابن هشام الله ابو جهل ابن هشام رونی سي اوتبه ابن ربيعه وشيبت ابن ربيع والوليد ابن عقبة وميت ابن خلف وعقبة ابن ابي معيد وذكر السابعة ومم ذكرك ولم احفظه وما تيادن ومم پك ذكرك وما تيادن شداوم سوكو ورندوم ذکر مو فرمایلو دوم ذکر مو فرمایلو فوالذی باث محمدن صلی الله علیه وسلم بالحق باغزات من قسمی چې محمد صلی الله علیه وسلم په حق را لګله لقد رایت الذی سما بیشک ما کثری واغ کسان چې پیغمبر علیہ السلام یې نمونه اغستیو سوارعا ای غرزو لشوی یوم بدرن پرس د بدر ثم صحبو الی القلیب بیا راخ کې شو لغه شاړ کوی ته قلیب بدرن کوی د بدر وای ابو اسحاق الولید ابن عقبا غلط فی هذا الحدیث وای د دانم په دې حدیث کې غلط ته اصل کی ولید ابن عتبہ دے وی ولید ابن عقبہ نہ دے اباد وی دا اوم پکی عمار ابن الولید دے وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قال سمعت ابا اساق يحدثنا امر ابن ميمون عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فمن ذي كلا الله ده پیغمبر سجد وا وهو ناس من قريش غير چاپی رتی چ خلق دو قريش نه جا عقب ابن ابي معيط راغه عقب ابن ابي معيط بسلا جزورن بچدانی دوخه فقذفه وروي غزور پشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه ای سر پورتنو کو وجات فاطمه تو رال فاطمه بیبی فاخذت و غست دا گندگی د شاه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دعت لامن سنا ذلک خیری کړي وی هغه چاته چې دا شکار کړو او بیا الله پیغمبر مو وی الله علیکا علیکا الملا من قریش تدا سرداران د قریش رونی سی ابا جالب ابن شام عطب ابن ربیعہ و شیب ابن ربیعہ و عقب ابن ابی معید و امیت ابن خلف و عبی ابن خلف شعبت و شاک شعبہ شک کرے چدا امیت ابن خلف دے و کوبی ابن خلف دے قال فلقد رئیت اما و قتل قتلو یوم بدر و جلش پرس د بدر فالقو فی بیرن او د بدر پشار کوئی کی واچولشن غیر ان امیہ امیہ چدا ابین تقطع دو سالوہو دے چراخ کو اے نو رز خدری تیری وکانا ددا اندامون کٹکی دل دا سے روز شویو چا اندامون کٹکی دل خپین چراخ کو نخپا بلاسو کی پاتشو علاس با پاتشو فلم یلق فی المیر نو دے پاغشان کوئی کی ورو نغرزو لیشو لیکی دا او ممارا ابن الولید دے دام پا دی او کیو او دے وی ننجاشی سرو نا آدمان تحمتو لگول شود ای دا زنانو بارکی او دے دا رنگم خیستو نو جادو گرد دبان جادو کو فَنَفَخَ فِي إِحْلِيلِهِ سِحْرًا جادو کو رزلی و خسر کئی نو دے دا آغا جادو دو وجه نوی مرشو نو دی که اکثر پا قلیب بدر کی ورغرزی دلی غصب کی دغشان منشوینی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال ابن سفيان ابي اسحاق بهذا الاسناد انه زاد وكان يستحب ثلاثا قال حبيب بدري پیر دعا مستحب غرزل يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا دري کرته وي وذكر فيهم الوليد بن عتبه ومي ابن خلف ولم يشك او شك انه قال ابو اسحاق ونسيت السابعه ومران هرشويد چدا شوكو وبه قال حدثنا حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعينة قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت مخامخ شهد الله رسول كورت فدعالا ستة نفر من قريش خيري كري وشبق وكسانو تد قريشنا پدې کې ابو جهل او اميه ابن خلف او عتبه ابن ربيعه او شيبه ابن ربيعه او عقبه ابن ابي معيط او فاقسم بالله صحابي او اذ قسم خرم د الله په نوم لا قدرې تم سراو می قتل چې دای مړ غرزول شي په بدر کې قد غيرت هم الشمس نور د دای بدنونو کې تغییر راوسته اوس خاصو وکان یوما حارا او ودار السخت د گرمی دا سخت د گرمی رزوا او په دې طریقہ دای په اور کې وبدای په کوی کې ور غرزول شول وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح وهرمله بن يحيى وعمرو بن سواد العامري والفاظهم متقاربه الفاظ الذي قالوا حدثنا ابن وهب قال ابن يونس وابن ابن شهاب قال حدثني ورث بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم حدثت حدیث بیان کړه نا قال چې دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله لتا علیک یوم راغلی د پتا سو یو ورځ کانا شد بی یوم یوهدن چې هغه دې له سخت وی د ورځې د یوهدنا فقال الله حبیبی لقد لکیت من قومک بیشک ملا او شو مال تکلیف ستاد قومنا وکانا شد ما لقیت منهم او سغه اچ ملاو شو ماته د دنیا یوم العقبه اذا عرست نفسي الا ابن عبدي الليل ځان به پیش کړو په ابن عبدي الليل ابن عبد کلال باندې داد توائف مشرو فلم يجيبني نو د زما قبول والے نو کړو الا ما رت واغ چې ما اراده لرلیوا الله حبيب ویلو مال پناهرا کزيرا کچ د الله دین او رسول فان طلبت زتلم وانا محبوب الله وجي از غم زدم پخپل مخبانی زتلم او ز محبوب فلم استفق نذرا بیدار نشم او پزان پوها نشم إلا بقرن الثعالب مگر فقرن الثعالب کی دي تقرن المنازل موي اداد اهل نجد ميقات دي داد توائف دي طرف نه چرازي دو ميقاتونه دي زك توائف ته دو لار دي يو لار د غرون دا بل لار بي غرون دا نو قرن الثالب و قرن المنازل دا اغا بی غرونو لا پا مز کی غرون اشتا خو لارا پا غرونو کی نده او لارا پا غرونو کی جوڑا دا او دیر سخت لارا دا دا میقات دی داغی چی سوک دا ریاض او دغه نجد لاکو نرازی نو داغی دغا میقات دی فرفات راسی سر می پورت کو فیدا نبی صحابت الناس پی ما یو ور یزو کتا قد ازلتنی پا می سور جون کڑو فنظر تو ماو کتل فیدا فیا جبریل علیہ السلام پا دی وریت کی جبریل علیہ السلام فنا دانی مات واد راکو فکال ان اللہ عز و جل بی بیشک اللہ عز و جل قد سمع قول قومی کا لکا وی اوری دا وینا دا قوم ستا چی تالیو کا وما رد دو علیک او اغا چی دای کم خبر رد کا پتا وقد باسی لیک ملک ملی ملک الجبال او تا تے ملک را لیگل فرشت دو غرونو لتا امرهو بی ما شیطویم چی حکم ورتاو که اغا چی دی خوخشی دا دوی بارکی قال فنادانی ملک الجبال اواد را کماتا ملک دا غرونو وسلم علی او پمه سلام واچو ثم قال به وی دا الله حبیبا ان الله قد سمع قول قومک لکا وی وری دا وینا دا قوم ساج تعالی او کوانا ملک الجبال او ز ملک د غرونی موقت با سنی ربک الیک او زر علی گله مرفستا تا تعالی تامرنی به امرک چته حکم کی ما تا حکم استا فما شی تستا سخوا اطبقت علیهم الاخشبین را جوخ بکم په دوی دا د وسخرونا او دای بپا کی چخنی کم دای بپا کی چخنی کم رسول الله صلی الله علیه وسلم بلرجو ان یخرج الله زو می ساتم چروب باسی الله تعالی چنوینه من اصلاب هم د دې د شاګانو نه مې عبد الله وادو هر هغه څوک چې عبادت او بندګي وکړي د الله یې کیواده لا یشرک به شیئا او نب شریکای د الله رب العزت سرس شی نب شریکای د الله سرس شی زد دوی بارکی د الله نه د امید ساتم او د الله حبیب خیره ولونه کی او د هغه عذاب خوخنو کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی وصحبه الله زموږ خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدين او استادانو برو ژوند او شول فروتا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي سمره بیماران دی الله ته ورته شفای کامله عاجل او مصیبه الله مونږ په خپل رحم او کرم د دایمي عارضیو بیمارونو په حفاظت کې اوسه الله زموږ او د ټول امت او چا ویلي دی د دنیاوی حاجتونه فرسره د باندې بچو امتحانات کې بچي دعا وغوړي الله ته کامیاب الہ الہ لږه ته